ستړی مزل د مینی من ستړی مزل د مینی من د عشق لارا بزم هر څه خطر پوزان منم هر څه خطر پوزان منم خود خپل یارا بزم دل مرنا دش پی خلا دس پی نستو ستورو دلا دل مرنا دش پی خلا دس پی نستو ستورو دلا سپوږمۍ تنها کړي تماشا سپوږمۍ تنها کړي تماشا تر سپین سهارا بزم ستړی مزل د مینې من ستړی مزل د مینی من د عشق لارا بزم هر څه خطر پوزان منم هر څه خطر پوزان منم خود خپل یارا بزم لکا ملنگ خوید پتنگ پا دخمنانو غرزنگ لکا ملنگ خوید پتنگ پدوخ منانو غردن خوخوام دا هر وقت غزا خوخوام دا هر وقت غزا لحسک مدارا بزم ستړی مزل د مینې من ستړی مزل د مینې من د عشق لارا بزم هر څه خطر پوزان منم هر څه خطر پوزان منم خود خپل یارا بزم د حق آواز یو مست اعزاز د خوږې مینې یو راز د حق آواز یو مست اعزاز د خوږې مینې یو راز د راکټ کرنګ لتور ګړنګ د راکټ کرنګ لتور ګړنګ لدی د یارا بزم ستړی مزل د مینې من ستړی مزل د مینې من د عشق لارا بزم هر څه خطر پوزان ځان منم هر څه خطر او ځان منم خود خپل یارا بنځم احسان ژوندۍ ښه ګړندۍ ضمیر څپان څپان غواړم احسان ژوندۍ ښه ګړندۍ ضمیر څپان څپان غواړم د خالد ننګ د تور شرنګ د خالد ننګ د تور شرنګ تر سرا انګارا بځم ستړی مزل د مینې مل ستړی مزل د مینې مل د عشق لارا بنځم هر څه خطر او ځان منم هر څه خطر او ځان منم خود خپل یارا بنځم حق مل نیازمن لا دا غژون نا ډیر ستما ستمان شوما حق مل نیازمن لا دا غژون نا ډیر ستما ستمان شوما ټوټه اعزا وړم تر الله ټوټه اعزا وړم تر الله لدا خارا بنځم ستړی مزل د مینې مل ستړی مزل د مینې مل د عشق لارا بنځم هر څه خطر او ځان منم هر څه خطر او ځان منم خود خپل یارا بنځم